Adéu-siau, i parlem de Mossos i no marxem del tema Mossos, perquè ara us vull presentar a l'Àngel Quintero, i és president de l'Associació per la Integració de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat. Àngel Quintero, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs bé, ara parlàvem precisament amb un company seu dels Mossos d'Esquadra que estan demanant les armilles, precisament les armilles que van portar a dos companys seus, en Ferran, que va ser tirotejat a la sortida d'un bordell mentre estava intentant impedir un assalt, doncs el van tirotejar i ara estan reclamant 1.450.000 euros, oi? La Conselleria Interior. Sí, aviam, nosaltres el que vam fer és quan va arribar el tema de... Bueno, l'associació representa amb els dos Mossos, amb els lletrats nostres, i el que vam fer és demanar que es personés com a responsable civil subsidiari la Generalitat. Entenem que és una cosa que és vital per a la feina, el tema de les armilles, i enteníem que aquí l'administració té que dotar-te dels teus mitjans, igual que et dota de la pistola, igual que et dota dels cotxes, patrulla, doncs igualment et hauria de dotar d'aquestes armilles. M'està dient que si han jugat la vida aquests treballadors, aquests Mossos, perquè són treballadors, això no ho oblidem mai, aquests treballadors, Mossos d'Esquadra, que si han jugat la vida, m'està dient que la Conselleria d'Interior els ha deixat de la mà de Déu? Aviam, ja que fem memòria, eh? Ja que fem memòria. No, per això li pregunto, no? Perquè, sí, clar, amb això... la que està caient... Sí, però ja que fem memòria, perquè el tema no és d'ara. El tema ja ens remuntem al l'any 2003, amb el que va passar a Lleida, amb el tema, el famós tema de Brito Picatoste, dos persones que es van fugar i van ferir greument a dos Mossos. Hi ha que recordar que aquells Mossos no portaven xalec antibala, no portaven armilles antibala, i així va passar tot el que va passar. A partir d'aquí, el que sí es pot dir és que el govern en aquell moment va instar una modificació de la llei de policia, de l'article 22, i a partir d'aquí és quan va entrar el tripartit. Tinguem present això. No, jo parlo de la conselleria, no he parlat en cap moment de consellers, eh? A mi m'és igual qui dirigeixi la conselleria, sinó el que parlo de l'administració, si els ha deixat de cantó. No vull posar noms i cognoms. No cal, no, això mateix, no cal posar cognoms ni noms, però bueno, però ja cal veure que el tema de les armilles fa molts anys que s'estan reivindicant, que no és d'ara, perquè ja tenim una experiència negativa. Per tant, si algú hi ha gent que li agrada noms i cognoms, en aquest cas seria el senyor Saura, senyor Puig, que són els consellers des del 2003 fins ara. Començaríem per la senyora Tura. Exacte, perdoni, la Montserrat Tura, perdoni, té raó. Jo crec que serà molt més car posar una càmera de vídeo en el casc o això que volen fer ara, que comprar una armilla, que l'armilla és bàsic. És bàsic, és bàsic l'armilla. Sí, però jo crec que cada cosa... Sí. El tema de les armilles, hi ha que portar-les, hi ha dos tipus d'armilles, que el departament precisament ja ho ha dit diverses vegades, que són les que porten els cotxes, que el 2010, recordem que el fet de ser el febrer del 2010, no podem constatar que en cap moment hi haguessin aquestes armilles en el cotxe, però és que a més són armilles que pesen 4 quilos i mig. No, jo em referia a això de la càmera de televisió. Sí, perquè els Mossos antiavalots els hi volen posar una càmera. Sí, no, perquè a més una cosa, és que així el conseller que hi hagi quan hi hagi algun cacau podrà justificar que escolti, però no dirà res dels armilles. Déu-n'hi-do. M'explico? Que no li hem de donar més voltes, que tu no pots tenir un Mosso d'Esquadra que li foti una patada a una porta i entri, que fa un xorizo i no porti una armilla. No es pot, no li donem més voltes. No és discutible. Els companys que van resultar ferits en el bordell anaven a un servei. Clar. Aquell servei s'estan averiguant si hi ha hagut més mancances, no només el tema de les armilles, perquè tenim que tenir en compte que l'altre company té dos ploms a la cara, un prop d'ells, prop de l'ull, per tant motiu la cara no li tapa l'armilla, però és possible que hi hagi hagut més defuncions, el tema. No només ens quedem amb les armilles. És important l'armilla? És important. Val? No podem oblidar que el Ferran 52 perdigons els té a la part que implica l'armilla. Déu-n'hi-do. Això és el que hi ha. Vull dir, no és qüestió que deixin de costat els agents, és qüestió que realment la situació comença a ser greu i el que volem evitar és que hi hagi més ferits greus. I tant que sí. Si el Ferran arriba a caure, a part del seu perjudici, ell no pot defensar tampoc el ciutadà si està terraferit. Clar. Es que es doble función la que ya está. Hay una cosa que es lo de los riesgos laborales. Cualquier empresa de construcción a la que van y ven que el trabajador no tiene casco, sancionan a la empresa. Pero es que no hay que darle más vueltas. ¿Quién sanciona aquí a la Generalitat por no dotar de medios a sus trabajadores para que trabajen en condiciones y si con seguridad? Si quisieran ponerse la que tienen en el coche, como dice él, un tío tiene que estar 8 horas de servicio con 4 kilos como Terminator, ¿no? Dame, no hay que ser prácticos en la vida. Claro. Àngel Quintero, president de l'Associació per a la Integració de Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, a la que vingui el responsable Felip Puig, evidentment que li traslladarem la seva, sí, la seva queixa. Jo he parlat i tenim converses amb el departament, em consta que és un tema que li preocupa molt i estem tots per aconseguir això. Bueno, en aquest cas l'únic que tenim de bo és que realment sí que hi ha converses amb el departament, sí que els interessa el tema. Com a experiència i de l'associació sí que puc dir que amb l'altre govern no hi havia aquestes converses, eren bastant negades, i clar, això sí que ens va deixar bastant de costat. No només amb el tema de les armilles, sinó amb molts més temes que porta l'associació a nivell d'accidents laborals. Doncs Àngel, esperem que tot es vagi apuntalant. Esperem que sí. I que tot funcioni perfectament. I una abraçada ben forta, Àngel. Gràcies a vosaltres. Que feu. Vinga, adéu-siau. Gràcies, i marxem a la unitat mòbil.